farkında değil kainattaki dönen şeylerden. Ne ara sattan, ne ara satta ürkenlerden. Bağırırlar yukarıdan, üstad, Arasat'ı çıkarır mısın diye. Eliyle işaret eder, köpeğe işaret eder, hadi gir oraya der, gir. Uysal bir kedi gibi başı önünde Arasat, Şeyh'in gösterdiği yere doğru, Zevzeni'nin gösterdiği yere doğru yürür gider. İnanmazgallar, dehşet, ne korkunç bir dehşet. Duyulur bir anda Zevzeni'nin bu hali, peygamber sevgilisinin bu hali, peygamber sevenin bu hali. Ve ta uzaklarda Medine'deki bir zat duyar bunu. Haber gönderir. Der ki, bana gönderin üstadı. Profesör Zevzeni'yi bana gönderin. Ağırlığınca altın vereyim size. Kabul ederler. Özel bir uçak alır üstadı, iner Medine'ye. Kapılar açılır. Lakin üstad Medine'ye iner inmez, iner uçağın koltuğundan, tavanına oturur. Tabanına oturur uçağın. Tıpkı Selefi Malik gibi. Sanki peygamber şehrinde yüksek bir yerde oturmaktan ürker gibi. İnmem der bu uçaktan. İki şey isterim. Bana verilmedikten sonra iki şey. Fazla şey değil, iki şey. Ne ev isterim, ne barık. Ne makam isterim, ne mansıp. İki şey isterim. Faysal kapıya kadar gelir. İstediğin her şey verilecek sana, iki şey. Birisi Hazreti Peygamber'in mescidinde, bir direğin dibinde, ufak bir yer. Orada tefsir okutayım. Ne ev isterim, ne bark isterim, ne mekan isterim. Uyuduğumda başımı sütunun yanına koyayım. Yatayım orada. Kalktığımda sabah ders vereyim. Yatsıdan sonraya kadar. Acıktığımda iki hurma yiyeyim. Başka bir şey değil. İkincisi der, öldüğümde başka yere değil, bakayım mezarlığına gömüleyim. Senet imzalanır. Kağıt imzalanır, beraat verilir. Alır cebine Zevzeni, iner Resulullah'ın kabrine doğru ve vefat eder birkaç ay sonra. Şimdi o da Bakî mezarında, sevgilinin yanında. Uzandık birden, kabrini görebilir miyiz, dokunabilir miyiz diye, Fatiha okunabilir miyiz diye. Giriverdik Bakî mezarında. Serapmış meğer. O da serapmış. Ve sevgiler sevgilisinin, en büyük zatın, en büyük sevgilinin, rahmet kokan o zatın ruhaniyetine binlerce salat ve selam. Dostların, sevgililerin merkatlarına, mekanlarına binlerce fatiha. Mevla, Allah Resulü'nü bize sevmeyi öğretenlere binlerce kez razı olsun onlardan. Peygamberin sevgisine, muhabbetine, hilyesine ait kalem oynatanlara binlerce, binlerce rahmet. Peygamberi sevmeyi, cümlemize çok çok sevmeyi, aşkın sevmeyi, aşkın ötesinde sevmeyi cümlemize nasip etsin. Sevgi götürür bir gün dosta. Götürür işte böyle bir gün. Alır götürür. Kur'an'ı bize getiren zata. Kur'an'ı seven zata, vahyi sevdiren zata, Cebrail'i tanıtan zata, namazı öğreten zata, içkiden, kumardan, zinadan nefret ettiren zata, orucu sevdiren zata, zekatı sevdiren zata alıp götürür bir gün bir rüzgar. Haydi götür dostlar beni, dostlar beni.